2 січня 1944 року. Довідався, що не німці знищили центр нашої знівеченої столиці, а ми самі. Наші дурники перевиконали програму завдань і на сей раз, зоставшись вірними своєму стилю безбатченків, дурноголових і геростратів. Це ми налякали німців, висадивши в повітрі кілька десятків фашистських офіцерів разом з нашими обивателями, що не бралися, звичайно, в розрахунок. Але я про це нікому в житті не скажу, бо належить говорити, що поруйнували наш прекрасний милий Київ фашистські недолітки. І що Лавру, святиню всієї Росії, висадили в повітря теж вони. Сторінка 250. 3 січня 1944 року. У всіх республік нашої країни видатні інтелігентні робітники культури, крім руських, якщо вони не є членами партії, цим самим уже мають в очах офіційних кіл вигляд підозрілих націоналістів. Незалежно від самих кришталевих і в розумінні інтернаціоналізму поглядів і всієї діяльності. Все я знаю і відчуваю много літ уже на собі. Сторінка 256. 19 січня 1944 року. Світе мій, ну чому любов до свого народу є націоналізм? В чим його злочин? Які нелюди придумали оце от знущання над почуттям людським? Сторінка 269. 30 червня 1945 року. Сьогодні, в суботу, 30 червня 1945 року, сталася велика подія в житті мого народу. Уперше за 1000 літ, за всю свою нещасливу історію, об'єднався він в єдину сім'ю. Нема на світі другого народу з такою безмірно жахливою долею. Нема і не було в Європі великого пасенка другого, що так був би зневажений в усіх своїх правах на догоду підлих кон'юнктур. Сповнилась мрія століть. Благословенна будь моя многостраждальна земля. Щасти тобі, доле. Дай розуму і сумління керівникам твоїм. Благословенний будь народи мій ласкавий, добрий. Будь сильний, терпеливий. Пом'яни мене, мученика. Не презри моїх сліз, коли плакав я над своєю долею в страшні часи німецької неволі. І коли топтатимуть перед тобою ім'я моє мале, якщо це треба буде на щось нечистим, злим людям, не откинь мене і дай мені вмерти на своїй землі, що дала мені хліб і серце, любов і звичаї твої, і радість творчості, і труд, і велику печаль, і страждання. Сторінка 292. 6 листопада 1945 року. За даними, якими вже відає уряд, Україна втратила за час війни 13 мільйонів людей. І все ще, так би мовити, з оптимістичною неточністю. Себто, коли ми додамо мільйонів 2-3, то навряд чи помилимось. До Сибіру вислали ж перед війною 1,5 мільйона з Західної України. Та й зараз висилають немало. Таким чином, велика удовиця втратила 40% дітей своїх убитими, спаленими, покатованими